strâmtorare și crucea-i grea pe cale, când nu mai poți lupta și amare-i viața ta. Privește la Golgota și pace vei avea. În numele lui Isus e o putere mare, în numele lui Isus ridică-te-n picioare, te încrede cu tărie în măreția sa și poate vindecare chiar azi vei căpăta. Ești în disperare și zici că n-ai scăpare, când valul furios te tot trântește jos, tu cheamă-l cu credință pe Regele Hristos. În numele lui Isus e o putere mare, în numele lui Isus ridică-te în picioare, te încrede cu tărie încercării și negura în întristării se abat în jurul tău, cu urele ca de leu, prin rugăciuni și cereri să-L chem pe Dumnezeu. În numele lui Isus e o putere.